گوازیکرت اسلام برچاوت کات و او حدیث یتاتین اهل بجارتن اج لای سیدای هجا علی حسن علی عبد الحمید الاثری الحلبی و ارمانج جه وکی او بخو